186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2576 zł. Teraz za 2426. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Historyczne porozumienie, tak Donald Trump i Benjamin Netanyahu nazywają propozycję zakończenia wojny w Strefie Gazy. Ponad 8 godzin przesłuchania Zbigniew Ziobro w końcu stanął przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. 5 godzin dziennie, tyle czasu w sieci spędzają polskie nastolatki. Prezydent Donald Trump i premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosili w Białym Domu propozycję zakończenia wojny w Strefie Gazy. Obaj przywódcy nazwali plan wielkim krokiem w stronę pokoju na Bliskim Wschodzie i wezwali Hamas do jego przyjęcia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. 20-punktowy plan zakończenia wojny w Gazie zakłada, że Hamas odda broń, zrzeknie się roli politycznej i uwolni wszystkich zakładników. Donald Trump ostrzegł, że jeśli Hamas nie zgodzi się na te warunki, Izrael będzie miał jego pełne wsparcie w eliminacji zagrożenia. Mam nadzieję, że będziemy mieć porozumienie pokojowe, ale jeśli tak się nie stanie, wiesz, Bibi, że masz moje pełne poparcie, żeby zrobić co należy. Netanyahu powiedział, że popiera plan i że zagrożenie ze strony Hamasu musi zostać wyeliminowane. Jeśli Hamas odrzuci pański plan, panie prezydencie, albo zaakceptuje go, a potem storpeduje, wówczas Izrael dokończy robotę samodzielnie. Według nieoficjalnych informacji propozycja została przekazana Hamasowi przez przedstawicieli Kataru i Egiptu. Hamas obiecał, że rozpatrzy ją w dobrej wierze i przedstawi wkrótce odpowiedź. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa planuje złożyć wniosek do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Wczoraj odbyło się ponad 8-godzinne przesłuchanie posła PiS-u odnośnie nielegalnego zakupu i wykorzystania systemu Pegasus. To była broń polityczna, mówiła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. To była broń skierowana przeciwko opozycji, sędziom, prokuratorom, dziennikarzom. Materiały zdobywane przy okazji wykorzystania tych metod nie służyły wymiarowi sprawiedliwości. Służyły nękaniu, służyły dyskredytowaniu i tworzeniu kampanii propagandy. Zbigniew Ziobro zaprzeczył, by system Pegasus był wykorzystywany do inwigilacji przeciwników politycznych. Przyznał, że ponosi polityczną i konstytucyjną odpowiedzialność za zakup systemu. Podkreślał, że umowę podpisał ówczesny wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Chcę pana zapewnić, że podjąłbym identyczną decyzję. Jestem bardzo rad, że Michał Woś podjął taką decyzję. Pan wiceminister Michał Woś podjąłbym taką samą decyzję. Komisja nie planuje kolejnego przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Uszczelnienie i zaostrzenie sankcji na Rosję to priorytet dla państw Trójkąta Weimarskiego, wskazuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szefowie dyplomacji Polski, Francji, Niemiec i Ukrainy spotkali się wczoraj w Warszawie i jednomyślnie poparli wzmocnienie wschodniej flanki NATO, mówił minister Sikorski. Silnie wybrzmiała determinacja do obrony całego terytorium NATO. Priorytetem jest oczywiście zabezpieczenie wschodniej flanki. Zgodziliśmy się, że kluczowe w ograniczeniu rosyjskiego potencjału militarnego jest wzmacnianie sankcji. Wicepremier i szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski będzie dziś gościem Renaty Grochal w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce o 8.13. Od jutra wchodzi w życie system kaucyjny. Na razie obowiązek zbierania plastikowych i szklanych butelek oraz puszek będą miały duże sklepy. Ale również samorządy chcą ułatwić dostęp do punktów zwrotu opakowań objętych systemem, mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Anita Sowińska. Już mamy sygnały, że niektóre samorządy wręcz chcą się w to włączać i że na przykład kupują takie recyklomaty. Warto podkreślać, że nie tylko sklepy mogą włączać się w ten system, to mogą być również inne punkty. Może być to na przykład centrum sportowe, to może być szkoła, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że to wymaga pewnej inwestycji. System kaucyjny obejmie aluminiowe puszki do 1 litra, butelki plastikowe do 3 litrów oraz butelki szklane do 1,5 litra. 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku i jeszcze dłużej w weekendy. Tyle czasu w sieci spędzają polskie nastolatki. To wyniki najnowszego badania młodzieży w Polsce przygotowanego przez naukową i akademicką sieć internetową NASK. Martyna Szymczakowska. Nastolatki w zależności od płci szukają w sieci różnych aktywności, wymienia ekspertka NASK Agnieszka Ładna. Dziewczęta eksplorują bardziej media społecznościowe. Chłopcy natomiast wolą grać w gry online, wolą platformy streamingowe. Ale to, co łączy obie płci, to fakt, że ponad połowa nastolatków jest lub była ofiarami hejtu w sieci, mówi współautor raportu Filip Konopczyński. Pornografia, treści seksualne, do których dostęp mają dzieci. Mówimy także o ataku, wyśmiewaniu się, prześladowaniu. Raport pokazuje, że polskie dzieci coraz wcześniej zaczynają swoją cyfrową przygodę. 40% ma własny smartfon przed 9 urodzinami. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 po 7, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Na początek piłka nożna i ekstraklasa. Poniedziałkowymi szlagierami zakończyła się 10. kolejka. Zagłębie Lubin rozbiło Arkę Gdynia 4-0. Wieczorową porą kopali w Lublinie. Motor zremisował z Radomiakiem 2-2. 200. raz na ekstraklasowe boisko wybiegł Paweł Stolarski z Motoru. Przegrywaliśmy dzisiaj 1-0, udało się zdobyć dwie bramki, jesteśmy na prowadzeniu i musimy popracować nad tym, żeby te wyniki dowozić, bo to jest bardzo ważne. Wiadomo, nie ma co tutaj też mówić, że jest jakiś dramat czy katastrofa, bo na 9 spotkań przegraliśmy tylko 2, natomiast do nas też to boli, że za dużo jest tych remisów. Liderem po 10 kolejkach jest Górnik Zabrze, punkt mniej ma Krakowia, ale rozegrała też jeden mecz mniej. Na Wyspach grał Everton, którego sympatykiem jest sam Robert Grzędowski. Jego ukochana drużyna zremisowała w meczu 6. kolejki Premier League z West Hamem 1-1. Przy wtorku zagra Liga Mistrzów UEFA. W drugiej kolejce ciekawie zapowiada się starcie Olimpiku Marsylia z Ajaxem Amsterdam. Po porażce z Interem Mediolan Ajax ma kolejną szansę na zdobycie pierwszych 3 punktów. Będzie musiał to zrobić bez napastników Kaspera Dolbercha i Wouta Weghorsta. Ich nieobecność rekompensuje powrót Jurego Bassa. Chcemy grać lepszy futbol. Zdobycie tych 3 punktów jest najważniejsze, mówił trener Heitinga na konferencji prasowej. W Ajaxie celem zawsze jest piłka nożna Ajaxu, czyli dominujący, ofensywny i atrakcyjny futbol. Jednak drużyna jest daleka od osiągnięcia tego celu, pisze dziennik Volkskrant. Het Parool, mówiąc o szansach Holendrów, odnosi się do ich sobotniego meczu z NAC Breda, który określa jako bardzo zły. W niestabilnej strukturze zawodnicy popełniali także indywidualne błędy. W tym sezonie Ajax nie zagrał jeszcze ani jednego meczu w pełni, dobrze ocenia gazeta. Holendrzy będą musieli obejść się bez wsparcia kibiców. Francuzi w obawie przed zamieszkami zakazali im wejścia na stadion. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. W europejskich rozgrywkach nie tylko kopią, ale i rzucają do kosza. W lidze ENBL Dziki Warszawa przegrały z łotewskim Rigas Zeli 91-93. Dziś o 19:00 Śląsk Wrocław zagra z Neptunasem w Eurocupie. Dziś pogoda odpowiada nastrojowi kibiców Evertonu, bo to nie był zwycięski remis z West Hamem. Wtorek raczej pochmurny na zachodzie kraju, zdecydowanie pochmurny na wschodzie i będzie padać, a na termometrach od 7 stopni na Podhalu do 14 na zachodzie, na ogół 12. 100 lat Polskiego Radia. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Taki komunikat usłyszeli Polacy w polskim radiu 1 września 1939 roku. Wygłosił go ówczesny speaker Zbigniew Świętochowski. Tuż po nim został wyemitowany tekst przemówienia nagrany 2 dni wcześniej przez dziennikarza i aktora Józefa Małgorzewskiego. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Przed mikrofonem prezydent miasta stołecznego Warszawy, major Stefan Starzyński. To jest ta humanitarna wojna, której celem jest zniszczenie pamiątek narodowych, których celem jest zniszczenie zdobyczy kulturalnych, zbiorów, dzieł sztuki. To jest ta humanitarna, kulturalna wojna, w której giną setki, czy dziesiątki, czy tysiące kobiet niewinnych i dzieci polskich, starców i mężczyzn cywilnej ludności nie biorącej w wojnie udziału. Ale zemści się to na narodzie niemieckim. Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Grabież niemiecka nie ominęła zasobów Polskiego Radia. Niemcy przejęli większość zbiorów płytowych z radiowymi nagraniami. Nieliczne udało się uchronić przed konfiskatą. Do tej pory trwają poszukiwania archiwaliów. Sto lat Polskiego Radia. Monika Gosławska dziś opowiada o historii Polskiego Radia, a po 19 zapraszamy na spektakl muzyczny i także na audycję specjalną z Muzeum Historii Polski, bo tak, Polskie Radio świętuje swoje 100 lat. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD mega obniżki na wybrane produkty. Na przykład laptop Dell 14 Plus 2 w 1, procesor Intel Core Ultra 7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5199 zł. Teraz za 4849, taniej o 350 zł. A dodatkowo zyskaj kod na kolejne zakupy. 100 zł za każde wydane 1000. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 100 lat Polskiego Radia, kawał historii. Tu program trzeci nadawany z Warszawy. Jest 7.11, gra Bruce Springsteen, a my za chwilę o historii Polskiego Radia opowiemy nieco więcej. Driving through the misty rain, it's searching for Radio Nowhere, czyli Bruce Springsteen w Trójce o poranku. Mamy 14 minut po godzinie 7, a w studiu Trójki witam człowieka, który zwykle siedzi za szybą. Krzysztof Sagan, cześć. Dzień dobry, cześć. Realizator Polskiego Radia, ale także twórca portalu radiopolska.pl. Człowiek, do którego zwracamy się zawsze w sprawach historycznych, jeśli chodzi o Polskie Radio. Krzysiu, przysłuchujemy się dziś archiwalnym nagraniom z historii Polskiego Radia i historii Polski przede wszystkim, ale nagrań sprzed 100 lat z samych początków brak. No brak i tutaj w zasadzie są dwa główne powody. Po pierwsze dlatego, że wtedy, 100 lat temu, taka myśl o zakorkowaniu nagrań do butelki, jak to się nawet w niektórych artykułach pojawiało, dopiero się pojawiała. W związku z tym no gdzieś taka myśl już chodziła, ale nie to było jeszcze takiej... To była pierwsza myśl o podcastach. No też, ale no nie można było tego jeszcze wtedy zrealizować. Jeśli chodzi o Polskie Radio, to pierwsze takie urządzenie do nagrywania to było wtedy na płytach, które miały pojemność 3 minuty, 3,5 minuty, więc jeśli rozmowa trwała na przykład 10, no to trzeba było te płyty jeszcze umiejętnie przekładać, żeby to wszystko się na to zmieściło. To były lata 30, początek lat 30. No wiadomo, im później, no już tym tego sprzętu było więcej, już zainstalowało się go również w wozach transmisyjnych, w związku z tym w naszym archiwum znajdują się także nagrania wykonane na mieście, a nie tylko w studiu. Studyjne, właśnie. Ale to mówiłem, jedna sprawa, że nie było sprzętu. Mhm. Druga sprawa, jak już nawet zaczęliśmy nagrywać, no to niestety przyszedł rok 1939, wybuchła wojna i no spora część naszych archiwów przepadła wtedy. To, co zostało zachowane, niekiedy jakieś losowe płyty wynoszone gdzieś po nocy z budynku radia już przejętego przez Niemców, no to są te ślady, które mamy do dziś. Mówimy tu o budynkach. Oczywiście one się zmieniały. Te przedwojenne budynki to zupełnie co innego niż dziś, ale dziś mamy między innymi ten budynek główny Polskiego Radia przy ulicy, przy Alei Niepodległości w Warszawie. No i skoro jesteś, to muszę o to zapytać. Czy to naprawdę był budynek, który powstał jako więzienie, a teraz tam siedzi na przykład 1, 4 i Polskie Radio 24? No to jest, można powiedzieć, legenda miejska, krążąca i bardzo ugruntowana wśród radiowców. Natomiast co ciekawe, wśród architektów, a wiadomo, że architektem budynku był Bohdan Pniewski, już nie. Oni znają prawdziwą historię. Nie wiem, znaczy domyślam się, dlaczego tutaj nastąpiło takie rozróżnienie. A mianowicie, no, były to lata 50. Były to czasy, kiedy wszystko było tajne przez poufne. A w szczególności taki budynek jak budynek radiowy, no to tak, musiał powstać w miejscu, które będzie bezpieczne. No, były wcześniej plany, że na Bielanach koło lasu, ale ktoś stwierdził, że no jakby ktoś chciał zaatakować budynek radia od strony lasu, no to no zbyt łatwo. A Mokotów, dzielnica milicyjna tam wówczas, więc wydawało się, że no wszelkie podejrzane ruchy dookoła zostaną zauważone. Poza tym kształt budynku, no to jest taki pałacyk z wieżyczkami, taka twierdza w zasadzie. To jest przede wszystkim powód tej legendy. Tak, ale no to tak jak mówię, wszystko było tajne przez poufne. Na tyle tajne przez poufne, że nawet szeregowi radiowcy, którzy no w pewnym momencie już musieli zostać dopuszczeni na plac budowy, żeby budynek do potrzeb radia przystosować, no zastali pewien stan surowy, który został według jakiejś tam idei stworzony. No i stwierdzili, że to w zasadzie tak na potrzeby radia to no nie wszystko pasuje. To trzeba było to przerobić, tutaj tamto przerobić. I myślę, że stąd właśnie się wzięła ta legenda, że oni weszli na coś, co było już niemalże gotowe i musieli wszystko przerabiać, więc, a że to był też ten czas, 54, 56 rok. Że pojawiła się ta wizja, że jak to jest tak wszystko grube mury, grube ściany, no też zimna wojna, tak, schrony tak atomowe. No to stąd, myślę, się wzięła ta teoria. No, rozumiem, że budynek przy Alei Niepodległości więzieniem nie był, a co z Myśliwiecką i z naszym budynkiem, w którym jesteśmy? A bym poprosił, żebyś zgadł, ale już i o tym mówiłem wcześniej. No więc, właśnie, to wiem akurat od wczoraj. Więc tak, więc tutaj możemy co najwyżej zapytać słuchaczy, chyba, że zdradzamy od razu, czy zdradzamy za chwilę? Nie, zdradzimy za chwilę. Może państwo zgadną, może państwo wiedzą, może państwo usłyszeli. 2 2 i 7 3 w tej sprawie. Czym był budynek przy Myśliwieckiej, zanim stał się siedzibą Trójki? A propos Trójki, Krzysiu, jeszcze zdążymy powiedzieć o dacie. 1 kwietnia 1962 roku, czyli dacie powstania Trójki. My 1 kwietnia obchodzimy urodziny i liczymy je właśnie od 1962 roku, a ty tu chcesz wsadzić kij w szprychy i wczoraj powiedziałeś, wcale nie, to nieprawda, to jest zła data. Ależ oczywiście, proszę bardzo, tutaj taka zagadka. Trybuna Robotnicza, program radiowy Trójki na dzień 30 marca 62 roku i 2 kwietnia 62. Znajdź różnicę. Na pierwszy rzut oka bardzo podobne te programy radiowe. To było wówczas 1,5 godziny programu, więc dużo wczytywać się nie trzeba. To ledwie kilka pozycji. Pierwsza 29, no a teraz już mam oczopląs. No dobrze, program, musisz zdradzić. Program startował o 19.33, to Trójka, nawiązanie, tak, 33. Trwał, jak mówię, 1,5 godziny. No i właśnie przeglądając dzisiaj po tych kilkudziesięciu latach ramówki, różnicy nie widać. Są za to artykuły o zapowiadanym starcie programu trzeciego, na przykład z lutego 58 roku, bo pierwsza emisja... to był 1 marca 58 rok i wówczas to było tak, że przez większość czasu retransmitowano program drugi jeszcze wtedy, a program trzeci, eksperymentalny, na UKF-ie, pierwsza stacja, która była tylko na UKF-ie dostępna, pojawiał się, no takie najpierw małe okienko, z czasem no, coraz większe i ta dwójka była... Aż w końcu ktoś musiał zacząć przychodzić o 6 i prowadzić też poranną nadszedł, audycję. Nadszedł ten moment. No i tutaj myślę, że to może być kwestia czysto formalna, dlaczego akurat 1 kwietnia 62 roku, bo może być tak, że na przykład w strukturach radia wydzielona została komórka, która już miała się zajmować tylko tym. No tutaj by trzeba było jeszcze głębiej pewnie w te archiwa nasze zajrzeć. Krzysiu, teraz posłuchamy piosenki dnia. Krzysztof Sagan gościem porannej audycji. Nasz radiowy realizator, ale i autor, twórca portalu radiopolska.pl. Piosenka dnia to propozycja, no już sprzed lat, tak trzeba powiedzieć, Blauki, ale wracająca w nowej wersji, czyli Zawzięcie. No i za chwilę rozstrzygniemy kwestię tego budynku przy Myśliwieckiej, choć już widzę, że państwo dzwonią.

Kim oraz Rebel Babel Ensemble. 29 i 30 września. Muzeum Historii Polski w Warszawie. Wyjątkowa audycja i transmisja jubileuszowej gali stulecia na wszystkich antenach Polskiego Radia. We wtorek, 30 września o 19. Dziękujemy partnerowi obchodów oraz koncertów jubileuszowych z okazji stulecia Polskiego Radia, firmie Orlen. Razem z Orlenem, mecenasem konkursu chopinowskiego, zapraszamy do wyjątkowych stref melomana w Warszawie, Białymstoku, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie i Płocku. Biedronki, niskie ceny! Codziennie niskie ceny! Do soboty! Olej słonecznikowy wyborny 1 litr, 3,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki na kartę oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie perfumy i koncentraty do płukania tkanin Eden 2 plus 1 gratis. Biedronka! W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, firmowe. A, no tak, konto firmowe. Mowę. Jeszcze raz. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO, twój bank polski. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C? Witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie świeże podudzie lub udos kurczaka z Lady tylko 6,99 za kilogram, 4 kg na osobę, a skyrpitny piątnica 3,99 z Kaufland Card. Tak, 3,99 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Jest 7:31. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik. 4-osobowa rodzina zginęła w ataku rosyjskiego drona na dom mieszkalny w obwodzie sumskim w Ukrainie. To straszna, niepowetowana strata dla całej wspólnoty i obwodu. Tragedia, której nigdy nie zapomnimy i nie wybaczymy, przekazał w komunikatorze Telegram szef tamtejszych władz wojskowych. Trwają poszukiwania 65 osób uwięzionych pod gruzami szkoły z internatem w indonezyjskiej prowincji Jawa Wschodnia. Budynek zawalił się wieczorem podczas prac budowlanych. Jedyna potwierdzona dotąd ofiara śmiertelna to 13-letni uczeń, a 102 osoby z obrażeniami przewieziono do szpitala. Program wsparcia mieszkańców w wychodzeniu z długów uruchomił Poznański Ośrodek Pomocy Rodzinie. Skorzystało z niego już kilkadziesiąt osób, mówi dyrektorka MOPR-u Anna Krakowska. To jest pomoc i prawna, i merytoryczna, i trochę też pracy nad sobą. To wszystko powoduje, jest bardzo kompleksowe wsparcie, które powoduje, że mamy dzisiaj już parę sukcesów. I osoby, że tak powiem, zaczynają swoje życie od nowej karty, z czystą kartą. W Poznaniu trwa konferencja poświęcona pomocy osobom zadłużonym. Kolejny serwis Trójca o 8:00. Jest 7:32. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Czas na serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Blisko połowa małych firm myśli o podwyższeniu swoich cen, a głównymi powodami takiej decyzji są rosnące koszty pracy i energii. Obniżenie cen rozważa 17% przedsiębiorców. Ich zdaniem to sposób na walkę z konkurencją. A GUS poda dziś szybki szacunek wrześniowej inflacji. Zdaniem ekonomistów lekko przekroczyliśmy 3%. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego uważa, że do końca tego roku wskaźnik inflacji pozostanie na takim właśnie poziomie, ale będzie to sytuacja przejściowa. To jest taki przystanek i już w 2026 roku poniżej tego progu 3% powinniśmy się osunąć. Średniorocznie zakładamy, że w przyszłym roku inflacja wyniesie 2,7%, więc praktycznie to znaczy, że ona będzie zgodna z celem inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, który przypomnijmy wynosi 2,5%. A to będzie argument za kolejnymi obniżkami stóp procentowych. Pełne dane na temat wrześniowej inflacji GUS poda w połowie października. Ponad 70% mężczyzn nie finansuje codziennych wydatków ze swoich oszczędności. Co piąty wykorzystuje je do spłaty zobowiązań, takich jak kredyty czy pożyczki, mówi Diana Borowiecka z BIKINFO Monitor. Ponad 1,5 miliona panów ma blisko 60 miliardów zaległych długów, co stanowi 70-procentowy udział w łącznej kwocie zadłużenia wszystkich Polaków. W ciągu ostatnich 3 lat liczba niesolidnych płatników wśród panów zmniejszyła się o ponad 110 tysięcy, ale o blisko 3 miliardy złotych urosła kwota przeterminowanego zadłużenia. Średnio na jednego pana przypada obecnie ponad 38 tysięcy złotych zaległości. To o przeszło 4 tysiące złotych więcej niż rok temu, a badania przeprowadzono w związku z przypadającym dziś Dniem Chłopaka. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł i 63 grosze, a euro 4,26. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Wtorek będzie raczej pochmurny na zachodzie kraju, choć szczęśliwi może zobaczą słońce, ale będzie też ten wtorek zdecydowanie pochmurny na wschodzie i będzie padać. Na termometrach od 7 stopni na Podhalu do 14 na zachodzie, na ogół 12. Na zegarach 7:35, dziś wtorek, 30 dzień września, czyli... Dzień Chłopaka. Nie mylić z Dniem Mężczyzny, bo to przecież nie to samo. No właśnie, kiedy chłopak staje się mężczyzną? Musi być odpowiedzialny, więc jeżeli podejmuje jakieś zobowiązania, to powinien je dotrzymać. Jest taki decydujący moment w życiu każdego chłopaka, kiedy staje się mężczyzną i musi podjąć jakąś decyzję, ale nie wszyscy podejmują ją. Kiedy chłopak staje się mężczyzną? Gdzie ta granica? O tym więcej za chwilę, ale i Państwa zapraszamy. 22 i 7 trójek. There goes the last DJ, who plays what he wants to play, and says what he wants to say, hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice, there goes the last human voice. And there goes the last DJ. Some folks say they're gonna hang him so high, 'cause you just can't do what he did. There's some things you just can't put in the minds of those kids. As we celebrate mediocrity, all the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. There goes the last DJ, who plays what he wants to play, and says what he wants to say, hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice, and there goes the last human voice. And there goes the last DJ. Sometimes it'll kinda come in, and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play, and says what he wants to say, hey, hey, hey. There goes your freedom of choice. There goes the last human voice. And there goes the last DJ. Dziś 30 września, czyli Dzień Chłopaka, czyli nie Dzień Mężczyzny. I zastanawiamy się, gdzie jest ta granica? No, do kogo dziś iść z życzeniami, a do kogo podczas Dnia Mężczyzny? Zastanawialiśmy się już przez chwilę i państwo dzwonią także w tym temacie. Do tego zapraszamy. 2 2 7 3. Usłyszeliśmy od pań, które pytała o to Karolina Gonet, że to moment odpowiedzialności, podjęcia decyzji decyduje o tym, kiedy chłopak staje się mężczyzną. Ale Karolina ma też inne propozycje. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie. Jedni mówią chłopak, drudzy chcą być mężczyzną. Inni zareagują dopiero na proszę pana. Ale właśnie, gdzie jest ta granica? To jest właśnie zagadka. Szukaliśmy odpowiedzi na to pytanie, gdzie jest granica. Kiedy chłopak staje się mężczyzną? I to nie jest jak w grach komputerowych, że wyświetla się taki napis: gratuluję, awansowałeś do kolejnego poziomu, od dzisiaj nie jesteś już chłopakiem. Rozpoczął się tydzień mężczyzny, populacja mężczyzn zwiększa się. Czas start. Granice ciężko jest wyznaczyć, ale są takie momenty w życiu każdego chłopaka, które zwiastują pewną zmianę. I ciekawą rzecz opowiedział mi nasz redakcyjny kolega Kuba Witkowski, dla którego zakupy z synem nie są już takie łatwe. Kuba, ile twój syn ma lat? 8 lat. To jest człowiek, który ma już 1,35 m wzrostu. Czyli jak my idziemy kupować buty, to zobacz, patrz, bierzesz z półki te jedne buty i one mają rozmiar 34-35 i to jest taki rozmiar, w który mój syn już się nie mieści. Regał dziecięcy zawiera buty mniej więcej do rozmiaru 35, a później to już tylko mężczyźni. Musisz iść do działu, gdzie się zaczynają te rozmiary, no powiedzmy młodzieżowe, ale już takie bardziej dorosłe. Mój syn kocha rzepy, ale te rzepy kończą się właśnie w tym dziale dla dzieci. A jak mu idzie ze sznurowaniem? No jest to droga przez mękę. On się nauczył sznurować, ale jest wygodny i teraz trzeba go poganiać do tego, żeby ćwiczył, ćwiczył i jeszcze raz ćwiczył, bo sznurowanie to męska rzecz. A ćwiczenie czyni mężczyznę. Rzeczywiście, z tymi butami coś w tym jest. Ja mam syna w podobnym wieku i też ostatnio trafiliśmy na dział dziecięcy, gdzie skończyła nam się rozmiarówka. Czyli teraz masz małego mężczyznę. Mam już małego mężczyznę, jeśli to prawda oczywiście ta teoria, ale myślę, że możemy poszukać jeszcze innych, no, w innych dziedzinach życia. Nie musi to być obuwie, prawda? Mogą to być filmy. Filmy? Filmy. O. Masz jakieś pomysły? Na przykład, nie wiem, chłopaki nie płaczą, może coś innego? A wczoraj rozmawialiśmy o ojcu chrzestnym, może ojciec chrzestny? Ja poszłam za tym tropem, wiesz, i wypytałam o to filmoznawcę i krytyka Juliana Jelińskiego, który z żalem stwierdził, że ten ojciec chrzestny to nie za bardzo. 50 lat temu tak. Wątpię, żeby to był film, który dzisiaj by tak działał. Jeżeli myślę o przejściu z chłopca do mężczyzny, to myślę o filmach nastolatków, o pierwszej miłości, o pokonaniu lęków pierwszych, o pierwszym prawdziwym przyjacielu, który z tobą został. Dla mnie świetnym filmem o dorastaniu, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, jest horror Koszmar z ulicy Wiązów, pierwsza część. Niekoniecznie patrzyłbym na tytuły, a na podejście do nich. Nie, ja zostanę jednak przy ojcu chrzestnym. No i co dalej tak naprawdę? No ja powiem tak, oczywiście my myślamy tutaj, opowiadamy o obuwi, o takich zmianach, też o wyborach filmowych. Właśnie, że te zmiany dostrzegamy, ale są też takie, które nie są oczywiste i widoczne, że tak powiem, na pierwszy rzut oka. Są to zmiany emocjonalne, które gdzieś tam w nas następują, nachodzą, kiedy ten młody człowiek dojrzewa. Czym się to przejawia? No jest odpowiedzialny, co też podkreślały panie, z którymi miałam okazję rozmawiać. Też usłyszałam taką bardzo ładną rzecz, kiedy ktoś zaczyna się kimś opiekować. No i ta przemiana ma swoje kamienie milowe. O tym też opowiadała mi pani psycholog dr Beata Rajba. Pierwszym jest to, że odważa się taki chłopak zagaić do dziewczyny, podejść do niej, zaprosić ją gdzieś. Drugim jest to, że już ma dziewczynę. Odpowiedzialność za związek, odpowiedzialność za relację, która nabiera bardzo różnych form, kończy się tak naprawdę założeniem rodziny. Mamy do czynienia z procesem rozpisanym na lata. No, proces rzeczywiście trwa lata. Stawanie się odpowiedzialnym. A ja na koniec, zanim złożę ci życzenie, mam nadzieję, że się nie obrazisz. To nie, jeszcze... ja zawsze będę chłopcem. O, wspaniale. To zdradzę ci właśnie. Zobacz. Dużo o. Jeszcze musisz mi pokazać po i pokazać, czy jeszcze rzeczywiście można je gdzieś zdobyć. Ale na koniec zdradzę ci właśnie, że dużo do powiedzenia o tym, kiedy chłopak staje się mężczyzną, miały nasze redakcyjne koleżanki. Aha. kiedy otworzy sam, bez jakiegoś podważania nożem i opukiwania, bez użycia szmatki, słoik. Kiedy sam otworzy słoik. Po pierwsze wtedy, kiedy opuszcza deskę od toalety i nie trzeba mu tego przypominać. Wtedy, kiedy zauważa, że coś trzeba naprawić, nie trzeba mu przypominać i nie trzeba słyszeć odpowiedzi, no zaraz. Po prostu bierze narzędzia i zaczyna robić. Taka bardzo stara piosenka przypomniała mi się, chyba z bardzo, bardzo starego filmu. To było tak, o czym myśli dziewczyna, gdy dorastać zaczyna. No właśnie, a o czym myślą panowie? O czym myślą panowie? Dwie dwójki i siedem trójek. O, w ten sposób uniknę odpowiedzi na to pytanie. Ja, biorąc pod uwagę te wypowiedzi, stoję lewą nogą w chłopaku, prawą w mężczyźnie i muszę jeszcze się przegibnąć na którąś stronę. Wszystkiego najwspanialszego, Robert. Dziękuję. Komu dziś składać życzenia? Chłopakom. Ale kiedy chłopak staje się mężczyzną i tych życzeń już nie powinien usłyszeć? Chłopak staje się mężczyzną wtedy, kiedy to właśnie od niego zależy, za co ma się ubrać i za co zjeść. Myślę, że wtedy właśnie chłopiec staje się mężczyzną. Mój syn, zwany Paniczem, w wieku 5 lat w piaskownicy powiedział: kolego, oddaj Anto. No to przecież był odpowiedzialny. On zadecydował opiekę nad autem zwanym Anto, czyli ja, a nie kolego. No właśnie, czyli to może być wiek późniejszy albo wcześniejszy i wciąż się zastanawiamy, kiedy chłopiec czy chłopak staje się mężczyzną. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie, a w studiu Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzisiaj mężczyzna twoim gościem. Raczej nie chłopak, bo mówimy o ministrze spraw zagranicznych. Radosław Sikorski będzie moim gościem, przede wszystkim państwa gościem. Będziemy rozmawiać o polityce międzynarodowej, ale nie tylko. Też będziemy rozmawiać o przyszłości Szymona Hołowni, który ma ambicje zostać wysokim komisarzem ONZ do spraw uchodźców. Wysokim w sensie wzrostu jeszcze zyska, czy... Nie, to jest wysoki facet Szymon Hołownia, prawda? Tak. Nie, wystarczy mu być zwykłym komisarzem, moim zdaniem, ale o tym o 8.13. Wystarczy mu stanowisko wicemarszałka Sejmu po prostu. Zapraszamy o 8.13. Serdecznie zapraszam. Teraz 10 minut do 8.00, czas na piosenkę do wyjaśnienia. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Genesis, Land of Confusion. Protest song na miarę lat 80. Rok 1985. Świat zachodu i wschodu oddzielony jest żelazną kurtyną. Zimna wojna wkracza w swoją schyłkową fazę. Trwa radziecka interwencja wojskowa w Afganistanie, a Amerykanie rozwijają swój program strategicznej obrony przeciwrakietowej, zwany potocznie Gwiezdnymi Wojnami. W powietrzu czuć zbliżający się przełom, ale towarzyszy temu narastająca niepewność o przyszłość świata. W tych okolicznościach przyrody brytyjskie trio Genesis tworzy materiał na swój 13. studyjny album. Invisible Touch okaże się krążkiem, który jeszcze mocniej przesunie grupę w kierunku muzyki środka. Tam, gdzie ze swoim solowym repertuarem już od paru lat króluje jej aktualny frontman Phil Collins. Będzie też najlepiej sprzedającą się płytą w historii Genesis. Niemała w tym zasługa singla Land of Confusion, który jest być może najbardziej politycznym utworem w całym dorobku grupy. Odnosi się on przede wszystkim do napięcia pomiędzy dwoma mocarstwami powojennego świata, USA i Związkiem Radzieckim. Jak mówi gitarzysta Genesis i autor tekstu tej piosenki, Mike Rutherford, zawsze uciekałem od pisania takich moralizatorskich protest songów, ale tym razem to chyba zadziałało. Może dlatego, że muzyka była dość gniewna. Ten wkurzony kawałek zyskał jednak zupełnie nowy wymiar. Można by rzec satyryczny, po premierze teledysku. Wszystko zaczęło się rok wcześniej, gdy Spitting Image, kukiełkowy kabaret nadawany w brytyjskiej telewizji ITV, sparodiował piosenkę Phila Collinsa. Muzykowi na tyle spodobał się ten pomysł, że zaprosił ekipę programu do stworzenia klipu dla Genesis. W teledysku widzimy zatem kukiełkowe postaci m.in. Ronalda Reagana, Michaiła Gorbaczowa, Margaret Thatcher czy François Mitterranda, a także karykaturalne postaci wielu innych osobistości świata polityki czy popkultury. W finałowej scenie kukiełkowy Reagan wybiera między dwoma przyciskami i chcąc wezwać pielęgniarkę, niechcący uruchamia głowicę nuklearną. W klipie pojawia się także kukiełka klawiszowca Tonego Banksa w zestawieniu z kasą sklepową. Banks podobno zwykle marudził na koszty produkcji teledysków. Nie był więc chyba zadowolony, gdy okazało się, że produkcja pojedynczej kukiełki kosztowała nawet 10 tysięcy dolarów, a w klipie pojawia się ich bagatela około 50. Piosenka do wyjaśnienia. Yeah.